Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Hvad hedder du? Buster. Buster Oregon Mortensen. Jeg gad det slet ikke. Jeg ville være en almindelig dreng, som jeg altid var, og kom hjem og spillede fodbold, og være nu lavet og kunne gå i fred. Men efter film, og vi skulle jo ikke gå på gaden. Jamen, han så bare så forskrækket ud, altså. Og det gjorde virkelig ondt på mig. De fortalte, at det blev lavet til en film, og at de ønskede sådan set, jo mere opmærksomhed, jo flere interview, jo bedre. Jamen, jeg vil ikke give de interviews. Jeg vil ikke bruge min tid på det. Jeg vil ikke i se og høre. Jeg vil ikke det ene, og jeg vil ikke det andet. Det er jo deres interesser, og jeg har nogle andre interesser. Hvordan det var det at få så meget omtalt til filmen, selvfølgelig, ikke? Altså, mine interesser var til at tage vare på mit barn, ikke? Altså. Du skal hvad for noget? Oregon. Mor. Tøn. Søn. Og så kunne jeg se de der kæmpe store, forskrækkede øjne, ikke? Hvordan at det bare var et overgreb, simpelthen. Det var det. Altså, jeg var hylet og skreg nogle gange, kan jeg huske, når min mor havde sagt ja til et eller andet, ikke? Og jeg måtte altså nogle gange presse igennem, at han kom, og det kan jeg godt have om over i dag. Oregon, det er efter min farfar, den store Oregon. Jeg kunne løfte en kugle på 200 kilo. Han er forresten død nu. Altså, shit happens, simpelthen. Han sagde ja. Han havde haft det skidesjovt og havde leget sig igennem det at lave den film. Og han anede jo ikke, at det så fik den betydning. Det skræmte livet af ham, simpelthen, ikke? Jeg sprang ud fra taget på plejehjemmet. Fanden vel. Ja, vi kan jo sige, at du er på prøve, ikke? Jeg havde jo valgt, at det skulle være mit liv, ikke? Og han havde lynhurtigt fundet ud af, at det skulle han yderhylde med ikke. Hvis jeg kunne stoppe, hvis det hele ud af det, så havde jeg gjort det på lige på minuten. Det er helt sikkert. Så du det, fru Larsen? Jeg tryllede. Livet er fanden til at holde ud. Radio 24/7 dokumentar præsenterer Bugges Verden. En montage af Kasper Søgaard. Vi får at vide af vores klasselærer, at der kommer en dame, som om det er en, der skal have et barn i skolen, eller hun skal i hvert fald komme. For ikke at vide, at det er en fra en produktion. For at vide, at det er en eller anden, der pårørende forældre, et eller andet, der lige skal overvære en time eller sådan noget. Så kom hun og var der, mens vi havde vores undervisning. Det var Bernadotte-skolen i Hellerup. Den lå jo i forskellige villager, der i sådan en klynge. Ja, så var hun der i en formiddag, tror jeg, både frikvarter og i timerne. Og så var det det. Det var der ikke nogen, der tog større notits af. Men vi blev i hvert fald nogle stykker fra klassen og parallelklassen kaldt ind til prøvefilmning på den her. Ja, de har jo garanteret fortalt os, at den dame der var fra et selskab. Men vi drog i hvert fald afsted ud til det danske filmstudie, tror jeg det hed dengang i Lyngby, Asa Film. Ude på Blomstervænget, nogle gamle røde barakker, hvor vi så blev prøvefilmet. Jeg kan ikke huske, hvad prøvefilmen gik ud på. Jeg tror ikke, at det jeg sikkert skulle sige et eller andet. Og det var meget skægt, man kan sige. På Bernadotte-skolen var vi vant til, at der var børn, der blev brugt til film. Der var både børn af filmfolk, og der var Bill August, der lavede Zappa-filmene et år eller to inden, hvor der var to elever fra skolen med. Så det var ikke noget specielt i det, som sådan. Og så, jeg kan ikke huske, det kan min mor garanteret, det har jeg aldrig spurgt hende om, men jeg tror, jeg var til prøvefilmen fire gange efterfølgende. Hvor det er jo ligesom sådan en udvælgelsesproces, kan man forestille sig. Men jeg tror egentlig, de hæv en masse unge ind, og så skulle de jo finde ud af, hvem der passede til hvad. Fordi der var nogen af de andre, havde også mindre roller i at den fra min klasse af. Altså, der var jo flere, der skulle kaste, så han var jo ikke sikker på, om det nu blev ham eller en anden. Der var en anden fra klassen også, som fik en birolle i filmen. Men han synes, at det var spændende. Og så ringede de så op og sagde, at han var blevet udvalgt til det. Jeg tror ikke, han kunne overskue, hvad det var. Altså, på skolen havde de jo, der havde de jo noget, det hed fællesteam, hvor de spillede skuespil. Altså, så han vidste jo godt, det var noget, han skulle spille et eller andet, og ikke være sig selv, men det var noget, han skulle spille og gå ind i en rolle og sådan noget. Men ud over det, så jeg tror jeg bare, han synes, det var et lød, der spændende. Jeg tror ikke, at det var noget, der blev reflekteret specielt meget over. Vi havde jo heller ingen idé om, hvad det gik ud på, men man kan jo sige, det var jo monopoldagene, så der var jo ikke, det var ikke fordi, man kendte så meget til sådan hype omkring det. Altså sådan husker jeg det i hvert fald ikke, at jeg havde nogen idé om, hvor meget hype der var omkring sådan noget tv. Noget. Det var jo Danmarks Radio, det var det, der var, og det var en børneudsendelse til Danmarks Radio, det drejede sig om. Mit hjerte skælver af glæde, når dukken dunker på strå. Tak, Buster. Ja, vi må hellere gå ned i gymnastiksalen. Det er jo ikke hver dag, at en skoleinspektør har 25 års jubilæum, så det gælder om, at det skal blive en stor overraskelse for ham. Det vil sige, at vi lister ned ad trapperne. Lister ned. Buster nu. Busters Verden. Det var en bog af Bjarne Reuter, så. Og Bill August havde lige lavet Zappa. Så vi vidste jo godt, at det var i det univers. Jamen altså, jeg tænkte, hvem er det, der er instruktør, og hvem står for produktionen? Og der vidste jeg jo så, eller fandt ud af, at det var Bill August. Og jeg havde set nogle film af Bill August, og jeg tænkte, nå, jamen, det borger for kvaliteten, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Det var ikke bare sådan et eller andet pjat, eller noget mærkeligt børnefjernsyn, eller sådan noget. Det var det borgede for en vis kvalitet, når det var Bill August, der stod bagved. Så det var jeg faktisk meget trygge. Da vi lavede Busters Verden, der må have været i begyndelsen af 30'erne. Altså sagen var, at jeg arbejdede sammen med Bjarne Reuter på Zappa, på spillefilmen Zappa. Og så gav Bjarne mig bogen Busters Verden en dag og sagde, at du skal prøve at læse den her. Jeg ved godt, at det måske ikke er noget for dig, men prøv at læse den alligevel. Og jeg læste så Busters Verden, og synes, det var en virkelig sjov og spændende på alle mulige måder bog. Og jeg tænkte, det her kunne være rigtig fint at lave som en film og som en tv-serie. Samtidig så havde producenten Nina Krohn også haft de samme tanker, så jeg talte med Nina Krohn, og så blev selve projektet til noget. Og jeg havde arbejdet sammen med Bjarne før, netop på Zappa, og jeg husker bare, den arbejdsmetode, eller den måde, vi arbejdede på dengang, det var både Zappa og Busters Verden, og senere Tro på Kærlighed. Altså, jeg følte lidt, at det var sådan, som jeg kunne forestille mig, uden sammenligning ellers, men det var sådan, som John Lennon og Paul McCartney måtte arbejde sammen. Altså, Bjarne og jeg, vi mødtes, så havde vi nogle idéer, hvordan det skulle være. Så. Men det var sådan en leg, det var så legefuldt. Og i hvert fald så skrev vi, jeg tror faktisk, vi tog til Cuba, af alle steder, men bare fordi vi skulle være et eller andet sted, hvor vi kunne bruge noget koncentreret tid sammen, så Bjarne og jeg rejste til Havana, hvor vi faktisk sad og skrev sammen manuskriptet til Busters Verden. Og jamen, så gik vi i gang med projektet, og vi skulle finde den her dreng, og jeg kan slet ikke huske, hvordan han dukkede op. Altså, vi var rundt på forskellige skoler. Vi ledte jo efter en, der kunne spille Buster, og vi havde jo enormt mange drenge ind til prøvefilm, og jeg ved ikke, pludselig så dukkede der en op, som havde den her frimodige, impulsive uskyld omkring sig, som vi synes passede godt til rollen, plus at den dreng, vi fandt, Mads Bukke, han var jo også, altså han fungerede godt som skuespiller, ikke? Og altså, vi synes på alle måder, at der var ligesom ingen tvivl om, at han var, nu havde vi, var vi sikre på, nu havde vi vores Buster. Jeg kan faktisk godt huske de første optagdage. Det var inde på Hillerødgade skole. Der bliver de scener, der er til, det var faktisk også i starten af filmen, tror jeg, skoleinspektørens jubilæum, og det var det første, der blev lavet. Så det var faktisk det, jeg mødte første gang, det var inde på Hillerødgade. Altså, lige så snart døren går op, slår Havaldi den første akkord an, og så begynder I at synge. Lad være med at skrige. Syng. Det kan lyde så smukt, når I vil. Ved scenen er jo, at det er der, hvor Buster der, han lukker rektor inde i på kontoret. Buster, hvor i alverden har du været henne? Det er i orden nu, så jeg har ordnet det. Nu kommer han i hvert fald ikke for tidligt. Ja, jeg kan huske, at det ikke som noget specielt, men det var, selvfølgelig har det været specielt i starten, og også at vide med de der helt optaget tekniske ting om, hvad man, hvornår man skulle snakke, og hvornår man ikke skulle, og så videre, men jeg husker det ikke som, at det var noget, der var specielt svært at lære, eller noget som helst andet. Buster, drengen, der spillede Mads Bukke, var vidunderlig. Han var så impulsiv og sjov, og også dem, der, hans lillesøster Ingeborg var jo også en vidunderlig. Men alle var herlige, og i den måde, vi skabte filmen på, altså den der uskyld, det hele var lavet i. Jeg vil ikke sige, at jeg var ubevidst, men det, der var sådan en, altså vi var selvfølgelig professionelle, men den der genfrihed, der filmen blev lavet i, at vi bare kørte rundt og filmede lidt, og vi havde enormt, vi var disciplinerede selvfølgelig, vi lavede det, vi skulle lave, men det var også, vi også havde enormt sjovt og rart, og vi kunne se, at det resultatet var jo herligt, og Buster fungerede perfekt, ikke? Og der var bare det der kæmpe setup. Der var også en masse statister, så der var masser af mennesker. Kamerafolk og instruktører og lysfolk, der står med flamingobats og har lyssætninger. Og så bliver du sagt, værsgo og klippet med klaptræet der. Og så siger man sine replikker og prøver at scenen af, og så bliver det normalt gentaget nogle gange, indtil den er der, som det skal være. Og det blev hurtigt en vane. Ja, så det var altså sådan en film bliver jo optaget i alle mulige brudstykker, alt efter hvad der passer med lys og tid, så det er jo det sidste kan blive optaget først, hvis det skal være. Og det var også lidt, det skulle man også lige tænke over, men det er jo logisk nok. Så det tænker jeg jo ikke videre over. Jeg kan huske, jeg havde manuskriptet med hjem hver dag, og så vidste jeg, hvad vi skulle lave dagen efter. Jeg tror ikke, jeg læste sammen med ham. Jeg tror faktisk, at vi snakkede om, at han helst ikke skulle vide for meget, fordi han blev instrueret fra dag til dag, når han var derude. Så han gik til det med sådan en vis nysgerrighed. Så mødte man dagen efter igen. Ja, så som udgangspunkt tror jeg, vi mødte fra morgen til eftermiddag, og så medmindre der så var nogle gange, hvor der var nat eller weekend, hvor man skulle lave nogle optagelser, eller tidligere morgen var der også. Jamen, det var et lille eventyr, det var dejligt. Altså som sagt, jeg var eneste barn på sættet nogle gange, så jeg blev forkælet med der var en ung mand, der var, i dag hedder det vel næsten runner, han var, altså, som sørgede for alle de der ting, og tog stillefotos. Han hentede romkugler, og det kunne jeg godt lide. Altså, det var jo hyggeligt og rart, og der var, man fik sådan en sodavand, og flinke Bill August var også meget venlig og flink og rar. Altså, det var meget familiært, meget stille og roligt. Der var ikke nogen store armbevægelser på nogen som helst måde. Meget sjovt at se, altså de der tekniske ting. Så til nogle af scenerne, så skulle køre de kameraet på skinner og sådan noget, og så skulle de sætte det op og sådan noget. Der var masser af gode at kigge på. Jo. Har du nogensinde prøvet at køre sådan en buscykel før? Ok, ja. Masser af gange. Der er en portemonnaie. Der er bytte penge i, og cyklen står om i gården. Som jeg husker optagelserne, altså det har nok været det projekt eller den film, der har været mest legefuld og lavet. Altså det blev sådan, jeg tror vi var 8 eller 10 mand i to folkevognsrugbrød, som det hedder. Vi kørte rundt, og så stillede vi kameraet op, og så filmede vi lidt. Altså det hele filmen blev lavet sådan en glædesrus og en frihed eller en uskyld, som var så befriende. Og så kom der altså en god tv-serie, også en god film ud af det til sidst. Er du ikke lidt lille at ud og være? Egentlig ikke. Jeg er bare lille, min er der. Nå, man kan vel ikke forandre i disse tider? Næ, nu skraver man bunden. Jeg synes, jeg nåede rigtig langt med Mads Bukke, altså, og Mads Bukke var jo også en naturtalent, og jeg synes, at han gjorde alle de ting, som var rigtigt i rollen som Buster, plus han også tilførte en masse ting selv. Altså han havde en utrolig charme, og uden at selv prøve at spille charmerende, men han havde sådan en impulsiv, vindende sind og en udadvendthed og en, ja, igen den her lidt anarkistiske, fandenivoldske udstråling, som gjorde, at Buster i det færdige resultat blev en rigtig, rigtig herlig figur. Det var jo ligesom, han gik i skole, havde jeg sagt, ikke? Altså, det her aftalen jo var, at han skulle møde på bestemt tidspunkt ude i studierne, eller på location. Og der blev han så hentet om morgenen, og så blev han kørt hjem igen om aftenen. Så det var jo faktisk ligesom, at han bare havde været i skole. Og så snakkede han lidt om det, men ikke særlig meget. Det var ikke noget, der sådan fyldte vores liv. Det var ligesom, at han havde været i skole, ligesom alle mulige andre dage. Så var det sådan. Når man arbejder med børn, så er forholdet til forældrene lige så vigtigt. Altså, det er noget, vi normalt, eller især producenten, taler meget med forældrene om, hvis deres børn skal være med i en film, at det kan godt betyde, at deres børn går hen og bliver et kendt ansigt, og folk genkender dem på gaden, og der bliver råbt efter dem, eller det, altså, det, ja, alt det, der følger med. Og som regel, så er forældrene og børn jo også selv med på det, ikke? Jamen altså, jeg havde lidt betænkeligheder ved det, fordi det skulle vi jo ikke vide, hvad der kom ud af produktet, og hvordan det var. Vi vidste, det skulle være en fjernsynsserie i 6 afsnit. Og jeg tænkte lidt over, altså jeg synes ikke, jeg var ikke, indrømme, jeg var ikke vildt begejstret for det, fordi man har hørt meget om, og læst meget om, børn, der kommer i skal være med i film, eller børnestjerner, eller hvad det var, ikke? Altså, så jeg tænkte, man skal sådan lige holde øje med, hvad udviklingen vil blive, og hvad konsekvenserne især er. Det var ikke noget, vi havde prøvet før. Altså, så er man nødt til at ligesom hoppe ud i det, og så prøve at tage det hen ad vejen, fordi der var jo heller ikke, der var jo ikke nogen bistand til os som forældre til at sige, hvordan skal du takle den situation, når det kommer. Når det er, det bliver, skal til at blive sendt og sådan noget. Der kunne man måske godt have ønsket sig nu bagefter, men også fordi det blev så stor en succes, som det blev. Men det vidste vi jo ikke dengang. Så kom i hele det her med, at vi skulle have noget, også noget musik til filmen, og jeg vidste intet som helst om dansk musik på det tidspunkt, for jeg havde boet så mange år i Sverige, og vores klipper, han foreslog så Nana. Bill August havde hørt en sang fra min første plade, der hedder Sidste Chance, og så havde han sagt, at han godt ville have noget af den stil, ikke? Og så kom jeg så ud og så sådan rå filmen på introen. Jeg var helt fuldstændig solgt. Altså, den der sarthed, der var i det, den appellerede til mig som en øjeblikkelig. Ikke? Så jeg gik direkte hjem og skrev den. Simpelthen ud i et hug. Ikke? Det tog sammenlagt par timer, og så var teksten og helt skide skrevet, ikke? Jeg lavede den på min 4-spors kassette, båndoptager. Altså indspillet selv, keyboards og sang og kor og en rytmeboks og så videre, så videre. Og så sendte jeg til ham, og i noget tid fik jeg at vide, at han ikke kunne lide den. Så ringede han igen. Så sagde han, ved du hvad? Nu har min søn, 10-årig søn, siddet og hørt den uafbrudt, siden jeg talte med dig sidst. Og det har så nok været de der 2 timer, ikke? Og så sagde han, altså, hvad skal jeg ligesom, jeg ville være idiot, hvis ikke jeg sagde, okay, så kører vi, ikke? Drømmer så langt ud i det blå. mens min børte. Jeg drager med sammen mit læs. Jeg er som den vilde hyrde, der kender sit kvæg på gæs. Vi var til klassefest den dag, det første afsnit skulle komme. Det kom jo lørdag klokken et eller andet, det var jo... Børneteam skulle lige til at sige, det var det jo ikke, men det, sådan var det jo det, ja. Der var et afsnit om ugen i hver lørdag eftermiddag, bedste sendetid. Og jeg kan ikke huske, jeg tror faktisk, vi så den sammen med klassen, det første afsnit. Det synes jeg ikke var rart. Altså det... Når dukken... Det vil jeg helst have set selv, tror jeg. Dunker på strå. Tak, Buster. Der er klassefest, som der nu er, når man går i skole hjemme hos en af pigerne fra klassen. Så der kan jeg huske, vi er. Det boede inde i Livjagergade på Nørrebro. Vi har været de der 20-22 børn, unge. Hvad man nu er, når man har været en 6.-7. klasse ved at skyde på. Jeg havde det ikke godt. Jeg havde det ikke godt med det. Jeg ville helst være fri. Det ville jeg. Men man kan sige, at når nu den fest den lå den dag... Og filmen kom den dag, så var der ikke så meget at gøre, jo, kan man sige. De synes jo også, det var spændende, dem jeg gik i klasse med. Nogle af dem var også med i filmen, ikke? Så i nogle små roller. Så det var meget naturligt. Jeg har ikke været noget naturligt centrum der. Og har heller ikke haft nogen intention om at være det. Så det har også været en rolle, jeg har været usikker ved, kan man sige, på en eller anden måde. Ikke? At have den opmærksomhed rettet mod min person. Altså, han går lidt sine egne veje, går med sine egne tanker, tænker meget. Meget tænksom, meget analyserende. Ikke fordi han ikke er social, det er han også, men han har det faktisk bedst, når han er i, man kan næsten sige, enrum. Jeg kan huske den første omtale, der kom inden den første del af udsendelsen. Der var der jo så en omtale af det i en af aviserne, og der kan jeg huske, at jeg tænker, nå, ja, det undgår man jo nok ikke. Og da så efterhånden, som de forskellige afsnit kom, så begyndte de jo at ringe med interview og sådan noget, at der sagde jeg nej, altså konsekvent. Altså jeg havde ligesom bestemt mig til, at nu var det overstået med BMS, altså, og så var det det. Så jeg sagde konsekvent nej i starten. Men altså jeg blev ved med at blive ringet op og ringet op og ringet op, og så til sidst så tænker jeg nej. Jeg bliver jo nok nødt til det alligevel, ikke? Altså der så en politikken journalist ringede, så tænkte jeg, politikken, det er nok ikke det værste, hvis det er. Og der sagde jeg ja, under forudsætning af, at jeg kunne læse det igennem bagefter. Men der havde jeg så ikke tænkt over, at jeg ligesom havde åbnet for slusen, fordi når jeg kunne gøre det til politikken, så henviste de til, jamen altså, så kunne jeg ikke fastholde, at der var lukket. Så det var lidt min egen skyld. Men jeg havde nok ikke kunne holde det. Tror jeg ikke. Presset var jo stort. Jamen, jeg kan ikke huske, hvornår det her pressehalløj og de her interviews med ugeblad og avis og alt muligt andet. Jeg tror, det er kommet sådan i forbindelse med serien alvist, at så interessen så selvfølgelig begyndte at melde sig. Og jeg var jo ikke inde over det der som sådan. Jeg var jo 12-13 år gammel, så det var jo min stakkels mor et eller andet sted, der skulle være manager på det. Og hun havde jo fået at vide fra selskabet, at det var jo... Man så gerne, at der blev lavet et PR. Så min mor, hun sagde jo pænt ja til de her forskellige journalister, der er alt fra Se og Høre til politi. Altså, der var hele spektret jo, der på en eller anden måde ville høre og have et eller andet, og jeg kan bare huske, at det, jeg brød mig ikke om det. Jeg synes, det. Så jeg havde jo haft det der halve år, hvor jeg var kommet væk fra det der, og jeg Jeg ville helst bare gå og passe mig selv. Jeg havde ikke lyst til at blive eksponeret ud over... se og høre, og folk skulle se billeder af mig. Og jeg havde... Jeg kunne ikke sige fra. Altså, det var jeg ikke... det var jeg ikke gammel nok til. Så jeg lavede jo bare den der med... Jeg blev jo sur og tvær, og hvis min mor havde lavet en aftale en fredag kl. 4, så kom jeg jo for sent hjem fra skole den dag, ikke? Så blev jeg længere spillet fodbold, og fordi jeg havde bare ikke lyst, kan jeg huske. Specielt ikke efter det. Jeg tror, at de der gange, hvor jeg virkelig ikke havde lyst, det var jo så efter, den blev klippet til biograffilm, og Møllen så skulle igennem en gang til. Fordi så gik der jo... Så var der lige pludselig en kommerciel interesse i det, og nogle kroner og øre, der skulle tjenes. Det kunne være alt efter, at der kommer en journalist hjem med en fotograf, og så giver man et interview, og så bliver der taget en række billeder, som fotografen synes vil se sjovt ud, at man gør dit og dat, og sådan noget. Det kan jeg slet ikke snup, at skulle stå og smile på kommando, og nogle af gangene skulle jeg også se filmen med en journalist, og så skulle vi snakke om den bagefter. Jeg har set den, på det tidspunkt havde jeg jo set den på den anden side 30 gange, og det hang mig langt ud af halsen, og så skulle man se den og snakke om det, og det var ligesom devisen. Det er ham, Lars. Han driller mig altid med mit ben. Gør han det? Kald på ham. Bare kald på ham. Jamen, hvad skal jeg sige? Bare råb. Kom herned, dit møgbeskidte hundehoved. Kom herned, dit møgbeskidte hundehoved. Ja, ja. Bare råb det. Så skal jeg nok ordne ham. Det er klart, at... at pressen vælger mig, eller de kører jo altid de der, både den mere seriøse del af pressen og også den kulørte, der var ingen forskel på det. Der har garanteret været forskel. Jeg har selvfølgelig skrabbøgerne, man kan gå tilbage og læse, men der har sikkert været forskel på indholdet i artiklerne, men interessen har været der fra alle de forskellige, og der har jeg jo givet med alle de pligtinterviews, jeg skulle i forbindelse med det. På det tidspunkt, der arbejdede jeg som korpige på teaterstykke på Gladsaxe. Og pludselig kom der en rendende og sagde, du lægger nummer 1 og sådan noget. Og der havde jeg knap nok, jeg havde kun lige opfattet, at den var kommet ud. Ikke? Så jeg fik en kæmpe chok. Ikke? Så jeg bare sådan Jørgen Mylius i hans, jeg var lige ved at sige Fandango, altså den var det nu den hed. Eldorado lige præcis, ikke? Hvor han så nummer 1, 1, 1, boing, og så skulle jeg jo ind og synge den og sådan noget, og var inde og købe en buksedragt i Magasin, som jeg skulle optræde med, og sådan, vi var jo ludfattige, ikke? Altså det var sådan det helt fra scratch, ikke? Det var virkelig specielt, men jeg nød det rigtig meget. Jeg kan huske, hvordan det var at optræde i Eldorado. Jeg kan huske, hvor jeg var sådan helt... Jeg følte altså helt naturligt, at jeg var sgu sat på jorden for at gøre det her. Jeg hader den. Det er jo klart. Det er jo hver gang, jeg hører den, så får jeg associationer til det. Så den er jeg ikke... Jamen, det er en udmærket sang jo, som sådan. Og den holder jo endnu, kan man sige. Den slipper aldrig. Men det er ikke en, vi hører tit. Lad os sige det på den måde. Men det er mine gamle skrabbøger, som min gode mor har klippet ud og klistret i. Fordi hun kunne synes, det var sjovt, hvis jeg engang havde det. Det kan man jo. Og det er da også meget skægt. Replay Records. Ja, det er den der i anledning af Nannas nye single. Booster har ramt rundt de 5.000 solgte eksemplarer. Har vi fornøjelse at invitere til spåndpladeoverrækkelse den 1. marts kl. 5. Så det er simpelthen en indbydelse. Men den er jo relateret til sangen. Så det har bare været et gimmick, at jeg skulle med der. Det var også, det der garanteret også en artikel om bagefter. Ja, her så mødtes de over en spåndplade sanger inden, så der er jo en grund til, at jeg skulle med til den. Til den glade overrækkelse. Det kom jo en fin ekstrapladsartikel ud af her. Hej Buster, tak for hjælp. Uden dig havde jeg faktisk aldrig klaret det her. Bla bla bla bla. Det er en anden, ja. Vi lavede en reception på pladeselskabet, hvor han og jeg var der, ikke? Og så videre frem, der lavede vi interviews hver for sig, men hver gang jeg så ham på billeder eller et eller andet, så kunne jeg se de der kæmpe store forskrækkede øjne, ikke? Hvordan at det bare var et overgreb, simpelthen. Det var det. Og det, altså, nogle gange kan der godt ske et overgreb, uden at der er nogen, der er har ansvaret, eller uden at der det er ikke, der var jo ikke nogen, der gjorde noget forkert, eller nogle gange, altså shit happens, simpelthen. Han sagde ja, og han anede jo ikke. Det var der jo ikke nogen af os, der gjorde, for den sags skyld, men han havde haft det skide sjovt og havde lejet sig igennem det at lave den film. At det så fik den betydning, det skræmte livet af ham simpelthen, ikke? Og det er der jo ikke noget at sige til. Men der kom han simpelthen lynhurtigt til kort, fordi at han havde ikke engang tænkt over, at han var skuespiller. Han havde bare tænkt, det her er skide sjovt. Men når så journalisterne begyndte at spørge ham ud og sådan noget, så begyndte virkeligheden selvfølgelig at gå op for ham, ikke? Altså, han blev faktisk betragtet som en hamrende god skuespiller. Han havde jo bare været sig selv. Jeg havde også bare været mig selv. Så vi blev begge to ligesom udsat for et eller andet med en masse klistermærker, vi fik i panden, ikke? Alle mulige slags. Og hverken jeg eller han kunne bruge det til en skid. Så vi kæmpede begge to med det, bare på hver vores måde, fordi jeg havde jo valgt, at det skulle være mit liv, ikke? Og han havde lynhurtigt fundet ud af, at det skulle han edderhyl med, ikke? Så det var jo to fuldstændig modsætningsfyldte måder at opleve det på, ikke? Så man kan sige, hans kamp var hårdere, fordi jeg ville det og betragtede det som en slags pris, ikke? Sådan var det, sådan man skulle alt det der, og man skulle, de sagde, de gjorde, de skrev og så videre, ikke? Det vidste jeg jo godt, at det fulgte med, ikke? Jamen, han så bare så forskrækket ud, altså. Og det gjorde virkelig ondt på mig. Jeg tror også nogle gange, at jeg har været lidt sur på mig, ikke? Altså, over at jeg ikke var stærk nok, ikke? Så til at sige fra. Men jeg havde jo fået at vide, at det ville jeg skulle jo mere jo bedre. Og så, det var så en ting med selve fjernsynsserien, så gik det jo først voldsomt til sig, da den blev lavet til film. Fordi der kommer jo så nogle andre kommercielle interesser fra produktionens side. Og at de ønskede sådan set jo mere opmærksomhed, og jo flere interviewer, jo bedre. Det kan jeg huske, jeg synes, når jeg tænker tilbage, så burde de egentlig også have sagt, og ved du hvad, du får noget støtte til det. Altså, jeg stod modus alene om det, altså, og skulle takle den situation, og på det tidspunkt vidste jeg jo heller ikke, hvor meget opmærksomhed der stadigvæk ville være. Så jeg kunne godt have ønsket mig, at der var nogen, der sagde, du får altså en, der kan støtte dig. Så, men altså, det er jo deres interesser, og jeg har nogle andre interesser. Hvordan det var det at få så meget omtale til filmen, selvfølgelig, ikke? Altså, mine interesser var at tage vare på mit barn, ikke? Altså, og det er jo ikke altid det forenligt. Lars! Lars! Kom lige herhen, dit store! Mig beskidte hundehoved! Mig beskidte hundehoved! Nu kommer han. Kan du ikke høre knalderen? Knalderen? Hvad fanden mener du? Du siger da vel ikke, at ham Lars er stor skrummel for 15 år? De andre siger, han er 16. Mads blev også mere og mere irritabel og fjern overfor at ville stille op til interview. Og jeg måtte den altså nogle gange presse igennem, at han kom, og det gav jeg godt ærger mig over i dag. Ja, men der var et interview, jeg skulle have inde i Dagmar-teateret med Fabricius Bjerres kone Anne, der var direktør derinde. Og der boykottede Mads mig totalt ved at komme for sent hjem. Og det er jo en situation, den er jo ikke særlig rar. Jeg har en aftale med hende om at komme derind, og Mads kommer for sent hjem, og jeg står og venter. Og det er en meget dårlig udgangspunkt til interview, at han møder op, og så er mut og sur og tvær. Det synes jeg ikke var rart. Og der burde jeg have ringet ind og sagt, at det dur altså ikke, fordi Mads har ikke lyst til det. Buster Sværden kom op i biograferne, både som tv- og biografer, der var Bjarne og jeg allerede i gang med det næste projekt. Altså vi lavede jo tre film i rap, Zappa og Buster Sværden, Tro på Kærlighed, på tre år, så vi var utrolig produktive. Så jeg husker bare, at da både tv-serien og spillefilmen blev vist i både tv- og biograferne, så var vi allerede i gang med indspillingen af Tro på Kærlighed, så jeg kan ikke rigtig huske nøjagtigt, hvordan jeg havde det med premieren og både filmen og også, da tv-serien blev vist, men vi var selvfølgelig glade for, at det var noget, der vi forstod i hvert fald, at det var noget, der blev modtaget rigtig godt. Bill August er fantastisk på, lige præcis på den måde der, fordi han er virkelig, virkelig god til at ligesom tage brodden ud af det, så det ikke bliver så farligt. Han er en sindssygt god pædagog, ikke? Og på den måde så skabte han sådan en stemning, hvor at der var ingen af os, der sådan følte sådan, du ved, nu kommer Bill August eller noget, vel? Altså det alt var bare så afslappet og fredeligt og sådan noget, og rart og trygt, ikke? Det var noget, Bill August kunne, det der, simpelthen. Og hans medarbejdere, ikke? At han skabte hele tiden den der meget afslappet og rolig stemning, der gjorde, at der at man bare kunne være sig selv, simpelthen, og ikke aldrig nogensinde var bange for Jesus Christ, der er et kæmpe filmselskab, og alt det der, det glemte man bare lynhurtigt. Så gik Bill August jo hjem og sagde tak, og så videre, og så var han der jo pludselig ikke. Og så var det, at virkeligheden så kom, og der, den kunne han ikke beskytte os mod. Så på den måde, der føler jeg nøjagtigt det samme, sådan major skift i stemningen, ikke? Fordi at når journalisterne kom på banen, så det er jo en helt anden stemning, og der skal man være ja, man skal være en cirkushest, ikke? Ellers så kravler man ind under noget, ikke? Og det var jeg jo selv erklæret, så derfor var det okay for mig. Så det var det, der ligesom gjorde forskel med mig og Mads, ikke? Jeg gad det slet ikke. Jeg ville være en almindelig dreng, som jeg altid var, der kom hjem og spillede fodbold, og hvad jeg nu lavede, og kunne gå i fred. Og på skole kunne jeg gå i fred. Der var jeg som sagt heldig, at skolen havde en historie, hvor det ikke var noget specielt at være med i sådan noget. Men efter filmen, vi skulle jo ikke gå på gaden. Altså, der blev jeg genkendt. Og det er jo igen, når jeg ser tilbage, så var det jo altid positive henvendelser. Men jeg havde bare ikke lyst til at blive, at der var nogen, der henvendte sig til mig. Så jeg har jo ikke taget det, og jeg har jo været sur. Og jeg blev ved med at sige, jamen Mads, det er jo ikke noget, folk gør for at genere dig. Det er jo fordi, de synes, at du gør det godt, og de vil sige til dig, nej, det var nok godt, det du gjorde, og hvordan var det, men det kunne han ikke. Altså, han var 13 år. Altså, der er også grænser for, hvad man kan forlange en 13-årig kan forstå. Altså, han synes bare, at han bliver generet. Jeg lignede jo desværre også rigtig meget, ikke? Så det kunne de se med det samme. Ja, men så har de blevet spurgt, hvad er du Buster, eller kan du trække klassikeren, ikke? Kan du trække Tram ud, eller se lige Trylleremsen, eller alt sådan noget af det, ikke? Det bliver alle de der halvdumme kommentarer, som folk de finder på, når de ikke rigtig ved, hvad de skal sige, men godt vil sige et eller andet, ikke? Jeg kan da huske, at vi en gang var med min far på cykeltur på Bornholm, hvor vi boede i telt. Der kan jeg da huske, at jeg har blevet i teltet stort set hele sommerferien, ikke? Fordi lige snart jeg bevægede mig ud, så var der en hårde af, det var sommerferie, der var fyldt med børn og unge. Og det kunne jeg ikke finde ud af at takle, så var det let at gemme sig, så jeg blev bare inde i teltet. Jeg nægtede på et tidspunkt at tage med offentlige transportmidler, fordi han ville ikke det der med at skulle konfronteres med Buster. Jamen, altså, nu havde han lavet det, og det var hans arbejde, og det var færdigt, og han havde været glad, og havde været for ham en stor oplevelse at være med i det der, og så var det ligesom færdigt. Og det der med, at han er meget anonym, altså behelst være det, at folk af venlighed kommer og giver ham en stykke chokolade i S-toget, det kunne han næsten ikke klare. Altså, han kunne ikke ligesom altså dreje det hen til at sige, jamen det er fordi folk synes, det er godt, det du har lavet. Men han synes nærmere, at det var træet over hans personlige grænser. Jeg kan huske over til Bodil-fase, jeg var nomineret til, jamen hvad hed det, Bodil dengang? Det var fin prisen der. Jeg var nomineret sammen med to fra Zappa-filmene. Og der var det også, der sad jeg og gav fotografen fingeren der på ved billedet, ikke? Og, fordi jeg gad det bare ikke. Og så sad de der, jeg sad på bordet, og der sad man ved sådan en rund bord. Ja, så du, giv dem bare fingeren. Det synes de var skideskægt, ikke? De der. men jeg var, og man kan se det, der er billeder, der er billede, hvor jeg er til et eller andet, det måske premieren, hvor jeg står ved siden af Buster Larsen. Og med røvballfjes der, fordi, og der står der også i underteksten der, et eller andet bla bla bla, og for Buster er en sjov dreng på film, står der nede under, ikke? Fordi jeg gad jo ikke at snakke med dem, så jeg var jo sur og tvær, og jeg har sikkert været en lorteunger interview, fordi de ikke kunne få noget ud af mig, som, men sådan var det, det var min måde at reagere på, det var det jeg magtede, det var mit oprør. Men nej, men jeg kan huske, det var ikke min verden. Det lader jeg tydeligt mærke til, fordi nogle af de andre, ham der spiller Bjørn i Zappa, han gik i klasse med min storebror, han hed Adam. Og de var selvfølgelig også lige de der 4 år ældre end mig, så de var sådan i rigtig festmode, de var til fest, de der, selvom de var unge i forhold til resten af parnasset der. Men det er jo sådan nogle, folk kender hinanden på kryds og tværs, og der er jo den stemning, der er i det. Og det var bare ikke noget for mig, men jeg var selvfølgelig også lige så ung, jeg har ikke været mere end de der 13. Jeg skulle ikke sidde og drikke mig fuld i citronvand og snaps og hvad man nu ellers kunne. Det gjorde de andre der, kan jeg huske, ikke? Altså, og min mor var også med, men der, jeg kan huske den der, at det var ikke min verden, det der. Det var skide sjovt. Jeg kunne godt lide al den opmærksomhed. Og jeg kunne godt lide det der med at optræde. Altså, jeg tror, at det skyldes, at den måde, jeg overlevede på som barn, det var ved at optræde, fordi jeg var så mærkelig, at ingen kunne finde ud af at håndtere mig. Men når jeg så begyndte at optræde og spille komedie, eller spille Chaplin, eller sang, eller et eller andet, så faldt tingene på plads. Simpelthen, ikke? Så for mig var der også en redning i det. Altså jeg fandt mig selv i rollen som den optrædende. Og senere hen, der er det klart, at der kom nogle hvad skal man sige, en form for efterregning, fordi at du skal jo også opleve, at du bliver accepteret som menneske. Og den var jeg måske lige sprunget over lidt for hurtigt, den der, ikke? Så der skulle jeg sådan senere hen begynde lidt forfra på nogle ting, simpelthen, ikke? Jeg befandt mig ualmindelig, altså jeg befandt mig bemærkelsesværdigt godt ved det. Altså, jeg lignede absolut ikke et spørgsmålstegn. Det gjorde han til gengæld, ikke? Eller han havde frygt i øjnene, Buster, ikke? Eller Mads, ikke? Men det havde jeg ikke. Ikke skyggen af frygt. Jeg har aldrig set et billede af mig fra den gang, hvor jeg havde frygt i øjnene. Jeg var fuldstændig... jamen, sådan var det. Jamen, det er åbenbart en side fra billedbladet på en premiere. Det klassiske der med alle forskellige, der har været på den røde, halvrøde løber. Og der var Buster Larsen også velklædt, og så står jeg ved siden af og ser mildest talt. Ja, hvis det var ligeglad med en snært af negativitet, så er der skruet op for negativiteten her. Jeg står og siger, jeg ser faktisk lidt ked af det ud. Eller... Og så står der her, 13-årige Mads Buch Andersen gider ikke være berømt. Han har ikke lyst til at blive fotograferet, og alligevel er han blevet det, som få drenge på sin egen alder. Og så ved man ikke, hvad de mener med det. Men Mads er identisk med Buster fra tv-serien af samme navn, og nu også filmer Buster. Det interesserer mig overhovedet ikke med al den fotograferen. Jeg vil hellere have lov at være i fred, siger han. Men Buster, eller Mads, som han retlig hedder, mødte op til premieren i Dagmar, og der mødte han så sin købmand i filmen, Buster Larsen. Skal jeg nu også fotograferes med ham, spurgte Mads, som dog stillede op. Der var masser af kendte forældre med deres børn i biografen, og de fik en herlig dag ud af det, for Buster er en skæg dreng på film. Punktum. Det er sådan, at det... Vi damer her! Tag det kun roligt, kære publikum! Det er kun ren magi! Buster! Nemlig! Buster! Oregon Mortensen! Han starter om at kanonkomme i huset. Han ligger bare i sengen, og jeg går ind. Han var ikke glad for at stå op om morgenen, vel? Altså, så går ind og prøver at få ham op, og så vender han sig om grædende. Og siger, jeg vil ikke op. Så siger han, du skal jo op i skole, Mads, ikke? Altså, ja, men altså, jeg vil ikke. Jeg vil være Mads. Jeg vil ikke være Buster. Og så siger jeg, jamen Mads, du er heller ikke Buster. Du er Mads. Det er for noget flex-marketing, kære Buster-venner, kalder de mig. Der er jo ikke noget med masse her, det er bare Buster. Vejen Handelsstandsforening kunne tænke sig at arrangere en rigtig børnedag i Vejen. Vi skulle så blandt andet finde ud af, hvem børn nu helst ville møde. Det skulle selvfølgelig være Buster. Det var skrevet nu til dig for at spørge, om det kan lade sig gøre at få dig her til Vejen. For at vise dine færdigheder som tryllekunstner på Buscykel med videre. Er du interesseret, så lad os høre fra dig hurtigst muligt. Angående pris med mere. Jeg kom ikke til Vejen. Jeg kan også huske en gang, der blev jeg snydt lidt. Allerede dengang var jeg jo interesseret i cykelløb. Det synes jeg var spændende. Og så kan jeg huske, at Jørgen Beierholm, der var sportsjournalist på, cykeljournalist på Ekstrabladet, der er noget Rugård, det var BT, ikke? Jeg tror, han var Ekstrabladet. Og de havde en eftermiddag derinde for børn. Og der ville de også godt have mig ind og skyde mini-seksdagsløb i gang, som var for drenge og piger. Og det synes jeg jo alligevel var lidt spændende, for der ville jeg jo godt ind. Og der kan jeg huske, og så ville de have mig til at køre en æresrunde på. Og der kan jeg huske, der sagde, det vil jeg ikke. Altså, det skal jeg ikke. Jeg skal ikke køre rundt på en buscykel inde i... For det, altså, nej. Og så da jeg er derinde og skyder det i gang, så ruller de alligevel op med en, ikke? Så måtte jeg køre en runde. Jeg kan huske det faktisk, fordi jeg havde det rigtig skidt med det, men der var... De børn, de var ellevilde. Altså, jeg kørte jo, det var sådan børne efter om dagen, jeg kørte. Det næsten lige før, de løb rundt op på tilskuerpladserne med rundt der, ikke? Så det, men det var jo ikke, jeg brød mig ikke om det, altså. Mine damer og herrer, jeg vil nu vise dem et fantastisk trick. Hvis den her med det smukke blå slips vil komme herop et øjeblik. Det har jo ligget der, altid. Det har jo altid været... De her konfrontationer, det har jo altid været der. Jeg var ikke stolt af det, jeg havde lavet. På nogen måde. Jeg fik ikke lov at være det, eller gav ikke mig selv lov at være det. Jeg tilskriver ikke mig selv den store succes på nogen som helst. Egentlig aldrig. Jeg tror, det blev den præstation, jeg har lavet som skuespiller, jo ikke. Det var bare en leg, jeg var 12 år gammel. Jeg gjorde bare, hvad jeg fik besked på. Og det har så åbenbart været godt nok, eller altså, det har fungeret i hvert fald. Men jeg tilskriver det ikke mig selv. Jeg tilskriver det vel egentlig i Bill August og omgivelserne, at det blev den succes, det blev. Tag slipset af her godt. Dette træk har jeg lært af en stor osmand fra Lars Helsingør, hvor apotekerne stadig uddeler klapsager med det hans navn. Det slips havde jeg vundet ved et andet spil i Tirol. Lyt til det mystiske ord på Mr. Max. Ja, jeg led i fred, kan man sige, på en eller anden måde. Det gjorde jeg jo. Det var kun mig selv, der kunne gå med det. Med de tanker der, ikke? Der er store sorte huller fra min. Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede på min 18-års fødselsdag. Så der er nogle huller der, som om det er min underbevidsthed, der bygger mure, eller det ved jeg ikke, men jeg husker ikke særlig meget derfra. Andet end det, at den gennemgående, at det var en negativ oplevelse. Mine damer her! Husk dig, Oregon Monsen! Vi snakkede slet ikke, fordi at jeg kunne se på ham, at han havde det så dårligt. Ja, dårligt. Altså, han havde det så svært. Jeg kan bedre lide det ord, ikke? Han havde det så svært med det, at jeg fik sådan en enorm respekt, du ved, for hvad han havde gang i, så jeg begyndte ikke bare sådan at ævle løs med. Så vi var sådan meget generede og forsigtige, ikke? I situationen. Juleand med gåsehud. Vandpistol med våde skud. Pas på! For her kommer uret ud! Alle mine teenageår, hvor jeg skulle ud og danne min egen personlighed og udvikle mig, det der har jeg også haft dyne på, ikke? I hvert fald har jeg skulle tænke over, hvad jeg gjorde, og hvordan jeg opførte mig, alt muligt andet. Der vil altid være nogen, der ville øjne på mig, og blik for, hvad jeg nu gjorde, og hvorfor, og så videre. Og det er jo lige præcis det, jeg ikke bryder mig om. Busters verden, når jeg sådan tænker på den, så er det altid med glæde, fordi vi havde så utroligt på den film. Det blev lavet sådan uskyld, ikke? Og det er sådan uskyld, jeg godt kunne ønske, at man kunne vende tilbage til, men det kan man jo ikke, for altså, nu har man jo en helt anden bevidsthed, ikke? Men den der frihed og den der lethed, der var over hele projektet, det kan jeg virkelig godt ønske, at man kunne lave film på den måde i dag, men det kan jeg selvfølgelig ikke. Men sådan tænker jeg altid på Busters verden. Hele processen var en stor fryd. Det har ikke været noget, der jeg synes har været værd at huske i hvert fald. Tværtimod. Det vil jeg lidt med i 15-20 år, vil jeg skyde på. Indtil det. Ja, i hvert fald op igennem 80'erne der, hvor jeg har kulmineret det, ikke? Så ej, det er måske overdrevet sig. Jo, men også op igennem, op igennem 80'erne og 90'erne. Jeg kan godt huske, hvordan jeg havde det, da jeg var 11-12. Og jeg havde det faktisk, som om jeg så mig selv som 11-12-årig. Og det var også det, der gjorde sådan et kæmpe indtryk på mig, ikke? Og jeg tror måske, at det, jeg først altså senere fandt ud af, det var, at det menneske, jeg var, havde jeg parkeret, fordi jeg bare pis gerne ville det her, ikke? Så jeg skulle først til at blive et helt menneske senere hen, hvor han i virkeligheden allerede var et menneske. Mere end noget som helst andet, ikke? Han var sgu mere. Han var på en eller anden underlig måde mere intakt på det tidspunkt, end jeg faktisk var. Vi har sendt Bugges Verden, en montage af Kasper Søgaard. I udsendelsen medvirkede Mads Bugge Andersen, Inger Andersen, Nana Lytters og Bille August. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.